ไหมฮะถ้าผมจะไม่ไปหาปลากับพ่อวันนี ้ทำไมล่ะลูกพ่อนึกว่าลูกน่ะชอบไปตกปลากับพ่อซะอีก ผมชอบฮะแต่ว่าผมเห็นคนพลุกพล่านที่ริมทะเล คงจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างละมั้ง ผมถามแล้วเขาบอกว่าพระเยซูมาที่นี่จะมาเทศนาและรักษาคนป่วย แล้วลูกอยากจะไปฟังมากกว่าที่จะไปตกปลากับพ่อหรือไง ได้ไหมฮะพ ่ออืมเอาก็ได้ถ้าแม่เขาไม่ห้ามลูก ผมจะไปถามแม่นะฮะได้ไหมฮะแม่ได้ไหมฮะลูกคงอยากจะไปมากสินะใช่ไหมล่ะใช่แล้วฮะกรุณานะฮะแม่ก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งอะไรฮะแม่ลูกต้องทำตัวให้เหมาะสมแล้วก็ทำอย่างที่แม่สอนอย่าไปเกะกะขวางทางใครเขาล่ะฮะแม่ผมจะทำตัวให้ดีฮะแม่ไปก่อนนะฮะแม่แล้วผมจะกลับมาตอน มานี่ก่อน ฮะแม ่เอาอาหารกลางวันไปด้วยมีไม่มากหรอกมีขนมปัง5ก้อนเล็กๆและปลาเล็กๆ2ตัวจะได้ไม่หิวตาย ขอบคุณฮะแม่ลาก่อนฮะ เก็บไว้กินตอนหิวก็แล้วกันนะ ฮะแม่คนเยอะเหลือเกินจะเข้าไปใกล้ๆพระเยซูก็ไม่ได้จะผลักดันออกไปก็ไม่ดียิ่งสัญญากับแม่ไว้แล้วช่างมันเนอะ ประชาชนปลอดอยู่ในความสงบปลอดเงียบสักครู่คนเยอะมากจนที่นี่จุไม่พออาจารย์ขึ้นไปพักที่สนามหญ้าบนเขาแล้วไปที่นั่นดีกว่าแล้วอาจารย์จะพูดกับพวกคุณ ถ้าฉันจะรีบขึ้นไปจะได้เข้าไปใกล้ๆพระเยซู จะรีบร้อนไปไหนกันพ่อหนุ่ม ผมอยากจะนั่งใกล้ๆพระเยซู ที่นั่นกว้างทุกคนจะได้ยินและมองเห็นอาจารย์กันหมดพ่อแม่ของเธอไม่ได้มาด้วยหรอกเหรอ ไม่ได้มาหรอกฮะพ่อต้องไปตกปลาแม่ก็ต้องคอยพ่อกลับมา พ่อของเธอเป็นชาวประมงเหรอเธออยากจะเป็นอะไรอ่ะถ้าเธอโตขึ้น ชาวประมงฮะ ฉันเองก็เป็นชาวประมง เหรอฮะ นั่นหมายถึงว่าฉันเคยเป็นนะแต่ตอนนี้เป็นชาวประมงที่ต้องจับคนมากกว่า จับคนเหรอฮะ เราพยายามที่จะล่าและจับหัวใจของมนุษย์ให้หันไปหาพระเจ้ายังไงล่ะ แล้วใช้อะไรเป็นเหยื่อล่ะฮะ ฉันเองก็ไม่เคยคิดถึงข้อนี้แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะฉันคิดว่าคำตอบก็คือการใช้ความรักความโอบอ้อมอารีความเชื่อความกรุณาใช่ๆใช่แล้วนั่นคือเหยื่อที่อาจารย์ใช ้คุณรู้จักพระเยซูเหรอฮะ ใช่แล้วรู้จักและก็รักอาจารย์ด้วย ผมก็รักพระเยซูค่ะแต่ผมไม่รู้จักท่านหรอกนะ การที่เธอรักท่านก็แสดงว่าเธอรู้จักท่านเพราะว่าท่านคือตัวแทนของความรัก นั่นเป็นวิธีที่คุณรู้จักพระเยซูเหรอฮะด้วยเพียงแต่รักเขาเหรอฮะ ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกฉันสังเกตเห็นว่า เหรอฮะ ฉันเป็นหนึ่งใน12อัครสาวกฉันชื่ออันดรูและเปโตรก็คือพี่ชายของฉัน แหมผมดีใจจริงๆที่ได้พบท่าน อาจารย์รักเด็กๆมากก็จริงอยู่ที่อาจารย์รักทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆอ้อนี่เธอเตรียมอาหารกลางวันมาด้วยเหรอ ฮะแม่เตรียมมาให้ผมมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวไว้กันหิวฮะ ดีนะแม่เธอช่างเอาใจใส่จริง ก็ใกล้ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วเอาเถอะตรงนี้ก็มองเห็นเหมือนกันผมน่าจะมาที่นี่เร็วกว่านี้ก็ไม่เป็นไร ดีเหมือนกันที่ได้รู้จักกับพันรูเขาเป็นคนใจดีขอโทษทีนี่มานั่งตรงที่ผมดีกว่ามันร่มดีผมจะนั่งตรงนั้นเอง ขอบใจนะจ๊ะเป็นเด็กดีพ่อแม่คงจะสอนมาดีเด็กสมัยเนี้ยเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีความอ่อนน้อมเลย แล้วพระเยซูก็เทศนาแก่ฝูงชนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแล้วรักษาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจนกระทั่งพบค่ำฟิลิปก็พูดกับพระองค์ว่า ผู้คนเหนื่อยเพลียแล้วก็หิวกันแล้วล่ะอาจารย์เราส่งเขาไปได้แล้วเขาจะได้เข้าไปในเมืองกันเพื่อหาอาหารแล้วก็หาที่พักเพราะว่าที่นี่เป็นที่กันดาร เอาอาหารให้พวกเขากินก่อนสิ ให้อะไรนะอาจารย์ขนมปังเหรอ ที่ไหนล่ะที่เราจะซื้อขนมปังมาแจกจ่ายแก่คนทั้งหมดนี้ได้ เราทำไม่ได้หรอกอาจารย์เงินแค่200แผ่นเนอะซื้อขนมปังให้คนทั้งหมดนี้แล้วก็นิดนึงก็ยังไม่พอ ผมลืมบอกไปครับอาจารย์มีคนคนหนึ่งที่เห็นการไกลนำเอาอาหารมาด้วยการหิวเขาเป็นเด็กเขามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแต่ไม่มีทางพอสำหรับคนเยอะแยะหรอกครับ นำเอาอาหารมาสิ ว่าไงพ่อหนุ่ม สวัสดีฮะท่าน อ๋อขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวน่ะเธอยังไม่ได้กินหรอกเหรอ ยังเลยฮะผมวุ่นมัวแต่ฟังคำเทศนาของพระเยซูคุณหิวไหมล่ะทานอาหารของผมนี่ก็ได้มันมีไม่มากแต่ว่า พระเยซูอยากจะได้พ่อหนุ่ม พระเยซูอยากได้ปลาและขนมปังของผมเหรอ ใช่แล้วถ้าเธออยากจะให้อาจารย ์ผมอยากจะให้แต่ว่านี่ก็เป็นเพียงขนมปัง2ก้อนกับปลาผมรักพระเยซูผมให้ได้ทุกอย่างนะคะ นี่เป็นความรักที่แท้จริงพ่อหนุ่มและของขวัญที่เธอให้พระเยซูนะเหมาะสมต่อความรักที่เธอมีต่อพระองค์และจะเป็นที่จดจำในสวรรค์ พระเยซูนำขนมปังและปลามาแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะแจกจ่ายออกไปให้อัครสาวกแล้วอัครสาวกก็แจกจ่ายต่อไปให้ประชาชนและพวกเขาก็ได้รับประทานกันโดยทั่วหน้าและเมื่อฝูงชนกินอาหารกันแล้วอัครสาวกก็รวบรวมอาหารที่เหลือปรากฏว่ามีขนมปังเหลืออยู่12กระบุงใหญ่ พระเยซูคือพระมาซีอาบุตรของพระเจ้าความจริงแล้วเขาก็คือผู้ตระเตรียมและปกครองอาณาจักรในสวรรค์แต่งตั้งให้พระเยซูเป็นกษัตริย์